أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيطان د انسان دشمن دي دوهما فتا ورونو په تیره اوله پته کې زموږ بحث دې ځای ته رسېدلی و چې الله عز وجل و آدم علیه السلام ته وفرمایل یا آدم اسكن انت وزوجك الجنه، یعنی اے آدم ته او ستا زوجه په جنت کې و اوسېږي. پاته آیات څه وایي؟ فکلا من حيث شئتما، او خوراک کوي د هر ځای څخه او د هر شي څخه چې ستاسي خوښه وي. ټول جنت او میوه یې تاسې ته حلال دي. ولا تقربا هذه الشجره، او ودغه یوې درختې ته مه ورنږدې کېږئ، نور ټول جنت درته حلال او ستاسې دپاره دی، فقط دغه یوې درختې ته مه ورنږدې کېږئ. ورونو، راسئ په دې دنیا کې زموږ او ستاسې په ژوند کې وګورئ، ډېر شیان حلال دي که حرام؟ ډېر شیان حلال دي. د مثال پر ډول د چشلو شیان چې مشروبات ورته ویل کیږي راواخله. څو قسمه د چشلو شیان په مځکه کې موجود دي او سته؟ په څو قسمونه د دغه ټولو اقسامو څخه څو یې حرام دي؟ فقط یو قسم. هو، دا صحیح ده چې دغه یو قسم مختلف نمونه او شکلونه لري، خو په حقیقت کې ټول یو شی دي او پاتا نور ټول مشروبات حلال دي. خو ځینې خلق بدبختانه ټول حلال مشروبات پریږدي او ځي هغه د آدم علیه السلام د درخت څخه خوړل اختیاروي، یعنی هغه منع سوي او حرام مشروب چشي. عینا هغه د آدم علیه السلام خطا ځینې پیشیش. اوس پوسوه چې د آدم علیه السلام قصه ولی په قرآن مجید کې 15 واره تکرار سوی ده. رونو، فکر وکړئ، په سلهاوو اقسام شربتونه سته، هر یو چې د زړه غواړي هغه وڅښه. مګر ځینې کسان ټول حلال مشروبات پریږدي او دغه حرام مشروب اختیاروي، او پس له چښلو یې نتیجه د سر درد او لیونتوب ده. ویا آدم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره، فقط دغه یوې درختې ته مه ورنږدې کېږئ. عجبه کیفیت دی. هلته څو درختې حرامې وې؟ فقط یوه درخته. نورې په زرو درختې حلالې دي. آدم او حوا علیهم السلام څه وکړه؟ هغه منع سوې درخته یې وخوړه او ټولې حلالې درختې یې پرېښولې. دا ولې؟ دا پوښتنه ډېره مهمه ده چې ولې یې داسې وکړه. ځکه شیطان په انسان هغه کار ډیر کوي چې د ده همت او مړانه ورزعی پکوي. شیطان څه او څنګه کوي؟ شیطان هغه شی چې ستا په لاس او قدرت کې نه وي، تر هغه شی چې ستا په لاس کې دی او ستا تر قدرت لاندې دی ډیر درته خوش کی. په دغه معنا او مقصد پوسوي، شیطان زموږ ټولو سره دغه طریقه استعمالوي. هغه شی چې ستا نه دی او ته ځینې منع یې، هغه ډیر درته خوش کی. دا د شیطان د کامیابی او مشهور اسلوب دی. هغه شی چې ستا تر قدرت د باندې دی او یاستا نه دی او یاستا څخه منع دی، تر هغه شی چې ستا په لاس کې دی ډیر خوش، ډیر ښه او ډیر شایسته درته ښکاره کوي. دا ولی؟ دا کار د دوو مقصدو د پاره کوي. یو دا چې کم شی چې دی په لاس کې دی دا هغه څخه دی بد راسي، او بل دا چې حرام ته دي ور داخل کی. د دغه مقصد د اثبات د پاره به یو ډیر ښکاره او مشهور مثال درته بیان کړم. یو څوک خپل شایسته خوش اخلاقه د ښه خاندان داسې شزه لري چې د ډیرو خلقو قصد پکېږي ته به وویني چې دغه انسان په یوې بلې بدرنګه بی حیا بد اخلاقه انجلی یا ښځې پسې چې نه حسب لري نه نسب څغلي خپله ښه ښځه به ځینې پاتوي او دغه کار به دده د کور د خرابېدو سبب وګرځي. دا دی نه دی بلکې شیطان دی چې هغه منع شی او د ده تر قدرت او لاس د باندې شی و ده ته تر هغه شي چې د ده په لاس کې وي ډیر خوږ او خوندور ښکاره کوي. ورونو دا د شیطان لار او شیطانی حرکت دی چې د هر چا سره عملی کوي. تاسې وګورئ الله عز وجل دغه قصه په قران مجید کې څو واره ذکر کړې ده او څو واره دې اورېدلې ده. بیا هم عینا هغه غلطي در څخه پیښیږي او هر وخت منع شي تر حلال شي ښه درته معلومیږي. یو ځوان د تلویزیون د یوه چینل د لارې یو سکس فلم ویني پس له لیدلو اسی او ناسی وي. دی په خپله وایي دا ښه کار نه دی کم د فائدې شی نو پکشه. خو پس له هفته بیا هم هغه چینل نیسي او هغه حرام او بې فائدې شیان بیا ویني. دا شیطان دی چې دا کار ورته خوښوي. ورونو د یو چا د کور مخته کنده یا یو ډب دی آیا دی چې هر ورځ د کور څخه راوځي په دغه کنده یا ډب کې لویږي؟ هو ممکن یو ورځ په خطا او سهو پکښې ولویږي مګر هر ورځ؟ آیا عقل او دماغ نسته؟ یا آدم اسکن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. او بيانو تبيش رسول فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. نو شيطان ودوي دوارو تا وسوسا ورواچول دا چش دا پار دا شيطان سمقصد بو دا پار دا دي چشکارا کی دوی تا حقا دا دوی پتسوی زایونا چه حقا دا دوی جسمی عورت وو. عجبه قصه او حالت دی. ورونو د مخه تر دې د سوره طه په یو سل اتلس نمبر آیات کې الله عز وجل و آدم علیه السلام ته فرمایلی و ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى. څه معنا؟ یعنی و جنت ته داخل سه او دا جنت داسې ځای دی چې نه به پکښې وږی کېږي او نه به لڅېږي. یعنی د خوړلو او چښلو چې هر څه غواړې په جنت کې سته. دلته نو د دې خبرې څه علاقه ده چې نه به لڅېږې؟ ورونو دا د جنت په باره کې خبرې دي لکه زموږ رب چې ورته وایي چې دا غیر ممکنه ده چې ته و جنت ته لڅ داخل سې. خامخا به کالي در باندې اغوندم. دا زما نه ده خوښه چې یو څوک دې زما و جنت ته داخل سي او هغه دې لڅ وي. د دغه ځای څخه ابلیس پوسو که آدم علیه السلام د درخت څخه خوړل او د الله عز وجل نافرمانی وکړه لسیج. نو ابلیس څه غواړي؟ بس دغه د دوی لسیده غواړي. الله عز وجل فرمایي په وسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما. نو وسوسه واچول دوی ته شیطان د دې دپاره چې ښکاره کړي دوی ته هغه ځایونه چې پټ کړه سوي و د دوی څخه غواړي چې لسی کړي. ولې لسی ده غواړي؟ ځکه ابلیس دا کشف کړی وه چې د انسان د خرابولو او فاسدولو دپاره هغه ډېره اسانه لار د دوی لسول دي. خوندو زه د حجاب د چادري او بغرې خبرې نه کوم. دلته د لسو کالو خبره ده. شیطان غواړي چې اوس هم زموږ ښځې لسی کړي. وایي که مې دغه وکړه دا د فساد او خرابۍ دپاره هغه آسانترینه لار ده. که د مسلمانانو ښځې لسی سوې پس له څه وخته څه پېښېږي؟ اختلاط. او پس له هغه تاسې وګورئ په بازارو دفترو او پوهنتونو کې څه پېښېږي؟ شناخت او اشنایي، تعلق او دوستي. پس له هغه څخه نور نو تاسې پوهېږئ. نو ابلیس په لږ کار ژر او ډېره نتیجه لاسته راوړي او پایا چرپ کی د سوئات د لفظ څخه جسمانی عورت مقصد دی. اول یې سوئات وبلل. سوئات یعنی بد، ځکه د بنی آدم سره د جسم ښکارا کول بد ایسی. الله عز وجل د بدن مفاتن یا د لذت زایونه سوئات وبلل. سوئات یعنی بد. وقال ما نهاكما ربكما الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. او ابلیس دویته په درواغ سره وویل تاسی ستاسی رب د دې درختی د خړولو څخه نه اسمن اکړي مگر د دې جهته چې تاسی ملک نسی یا چې تاسی په جنت کې د همیشه پات کېدونکو څخه نسی. یعنی د دې درختی تاثیر دادی که څوک د دغه درختی څخه خوړل وکي یا خو ملک کیږي او یا د همیش د پاره په جنت کې پاته کیږي. نو تاسې هم الله عز وجل په دغه سبب بنا کړی است. ورونو په یو بل آیات شریف کې دغه درخته د شجره الخلد په نامه سره یاد سوی ده، یعنی د همیشه توب درخته، چې هغه د سوره طه یو سل شل نمبر آیات دی. او ځینې خلق داسې فکر کوي چې واقعا هم په جنت کې شجره الخلد سته او دغه درخته د شجره الخلد وه، خو په حقیقت کې نه دا د شجره الخلد درخته وه او نه ده، خدا ابلیس دی چې پر دغه درخته یې نوم د شجره الخلد کښېښاوه. دا د ابلیس کارونه دي چې شیان په خپلو اصلي نومو نه یادوي، ځکه که د هغه شي نوم تا ته در یاد کړي ته د هغه کار په کولو نه راضي کېږي. نو شیطان پر هغه شي یا کار بل خوږ نوم کښېږدي. مثلا د الله او د الهي دین څخه انکار ته د فکر ازادي وایي، او یا وایي دا روشن فکر دی. شرابو ته وین وایي. د بدن لسیدو یا لسو کالو ته مود وایي. حرامو علاقاتو ته، یعنی د نر او ښځې په مابین کې حرامو علاقاتو ته رفاقت وایي. دا ټوله د شیطان لارې دي. وقاسمهما انی لکما من الناصحین. او دوی ته شیطان سخت قسمونه یاد کړه چې بهشکه زه تاسې ته د نصیحت کوونکو څخه یم. د دې څخه دا معلومه سوه چې شیطان د آدم علیه السلام سره په دلایلو ستړی سو. نو خبره تر قسمو پورې ورسېدل. ویل قسم په الله چې زه و تاسې ته ستاسې د ګټې او فایدې دپاره وایم. نو آدم او حوا علیهم السلام دا فکر وکړي چې څوک به دا جرأت نسي کولای چې په درواغو دې د الله جل جلاله په نامه سره قسم یاد کړي. مگر نن ورځ داسې خلق سته چې بېله قسمه د شیطان دپاره کار کوي او د هغه ملګري کېږي. هر څه چې شیطان ورته وایي دوی عملي کوي. فدلاهما بغرور، یعنی بیانو ابلیس په مکر او فریب سره او د درواغو په قسم سره دوی د هغه لوړې مرتبې څخه وکښتې مرتبې ته راکښته کړه. فدلاهما، تاسو پوهیږئ چې د دلا ترجمه څه شي ده؟ کوم شی چې په ساکي وزړوي او دغه سي زړېدلې پرېږدي، دغه ته دلا وایي. نو شیطان هم په خپل چم او قسمو سره دوی دغه سي په دوو زړو کې کړه. نه مطلق د الله عز وجل د امر اطاعت کوونکي سوه چې ووایي یا هیڅ کله یې نه خورو، او نه هم دا اراده وه چې باید دغه درخت څخه خوراک وکړو. فلما ذاقا شجرته، کم وخت چې یې د دغه منع سوي درخت څخه څکه وکړه، بدت لهما سوآتهما، ښکاره سوه دوی دواړو ته عورتونه د دوی. اوس نو د شرم څخه یې څه کول؟ وتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه، او دواړه مشغوله سوه چې پر خپلو ځانو یې د جنت د درختو بلګونه راپیچل او مشلول چې خپل جسم او عورت پټ کړي. وګوري تر اوسه لا فطرت سالم و، د جنت د درختو بلګونه شکوي او ځانونه په پټوي، خو هغه انسانان چې د ځان په لسیدلو کې پروا نه کیږي او یا نور هم کوشش کوي چې د جسم په لسیدو کې زیاتوالی وکړي، د هغو اصلا فطرت خراب او فاسد دی. وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره، او د دوی رب و دوی ته ورغږ کړه، ایا ما تاسې د دغه درختې د خوړلو څخه نه واس منع کړي؟ واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين، او ما تاسو ته نو ویلي چې پام کوي شیطان تاسو ښکارا دښمن دی. محترم ورونو، د دغه قصې او واقعې په اخر کې الله عز وجل د تعلیق او تبصرې پر قسم موږ ته لاره ښیي او نصیحت راته کوي. یا بني آدمه قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خير. یعنی ای د آدم علیه السلام اولادې، موږ پر تاسو لباس نازل کړی دی چې پټوي عورتونه ستاسي، او لباس د شایست مدر لژلې دی، او د تقوا لباس یعنی د تقوا عمل چې تاسو د عذاب څخه په خلاصېږي تر نورو لباسو خیر او بهتر دی. یعنی سربیره پر دغه ظاهری لباس چې د بدن ستر او زینت په حاصلېږي، یخ او ګرمي په ګرځي، یو معنوي لباس همسته چې هغه مو د دوزخ د اور څخه ساتي، چې په قران مجید کې دغه لباس د لباس التقوا په نامه سره یادېږي، او باطنی زینت او شایست په حاصلېږي. نو که دشمن ستاسي څخه د جنت لباس وېستي، خو ما په دنیا کې د لباس جوړېدل دروښول، اوس هم هغه لباس اغوندي چې تقوا او پرهیزګاری پکښ وي. نو نارینه دي ریشمین لباس نه اغوندي، او تر بجلکو دي لوړ وي، او ښځې دي داسې لباس نه اغوندي چې بدن یې تشکاره سي، او نه دي خپل زینت بل چا تشکاره کوي. او بیا الله عز وجل فرمایي: یا بني آدمه لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. يعني ايد ادم عليه السلام اولاده قام كوي شيطان مخطا نباسي لكستاسي مور او بلارچي د جنت څخه پچم او فريب وستل، په داس حال کې چې د دوی څخه د دوی لباس وستي د دې د پاره چې ښکارا کې ودوی ته عورت د دوی. اوس پوس واست چې د لباس او کالو موضوع د موډ او پیشن موضوع نه ده. تر اوسه څو واره الله عز وجل د لباس موضوع ذکر کړه؟ یو وار یې وفرمایل په جنت کې نه وږی کېږي او نه لسیږي، الله تجوع فيها ولا تعرى. بیا یې وفرمایل: فلما ذاق الشجره بدت لهما سوآتهما. کم وخت چې درخته وڅکل د دوی عورت وشکاره سو، او اوس فرمایي ينزع عنهما لباسهما چې ویکښه د دوی څخه لباس ته دوی، او د وينزع او د ينزع معنا داد چې دوی خپل لباس ټینګاوه او هغه ځنی کشاوه، یعنی پچم او حیله ځنی کشي. مقصد دا چې دغه د لباس موضوع شپږ واره الله عز وجل ذکر کړی ده، او د مسلمانانو د پاره د لباس موضوع سپکه او عادي مسأله نه ده. خو بدبختانه چې نن ورځ مسلمانې شدي د شیطان په حرکت د لباس په استکولو او د بدن په لسولو کې دونه افراط او زیاتوالی کوي چې د شیطان تر غشتنې هم وردمخه دي. شه اوس چې آدم علیه السلام د الله عز وجل د امر څخه مخالفت وکړي، څه ورته پېښ شو؟ پنځه شی ورته پېښ شو. اول دا چې د الله جل جلاله د قرب او جوار څخه لیرې کړسو. ورونو، د الله عز وجل نافرمانی ډیره خطرناکه ده. تاسو وګورئ، آدم علیه السلام د منع سوي درخت څخه فقط څکه وکړه. آیات شریفای فلما ذاق، یعنی کوم وخت چې څکه وکړه، خوړلې نه ده. دغه پنځه کیفیت ورته پېښ شو. اوس هم شیطان درته وایي ګناه مکوه، شیطان درته وایي ګناه مکوه، فقط ځانته معلومات وکه، صرف ته یوار امتحان که چې څنګه کیږي. نو آدم علیه السلام یې هم فقط څکه وکړه، اول د الله عز وجل د قرب او جوار څخه لیرې کړه سو، دوهم د جنت څخه وایستل سو، دریم و آدم علیه السلام ته د عصیان فلپز سره وویل سو. الله عز وجل ده سورة طه په یو سلو یویش نمبر آیات کې فرمایي: وعصى آدم فغوى. څلرم د حوا علیه السلام څخه لرسو. دا خو درته معلومه ده کم وخت چې آدم او حوا علیهم السلام د جنت څخه راکښته کړسوه، سره جلاس و او پس له ډیر مده دا سره یو ځای سو نو هغه خپل زوجه ځنی ورکه او جلاس و په اول کې د الله عز وجل د طرفه داس خطاب ورته کېدی انت و زوجک خو اوس سره جلا او په فراق کې دی ورونو دغه نن ورځ چې د خلقو په کورو کې بی اتفاقی دی په زړو کې نفرت دی او د اختلاف اورونه بل دی دا ټول د ګناهو او الهی نافرمانیو نتیجه ده ځکه زموږ مور او پلار ته هم دغه فراق او جدایی د هغه خطا په سبب ورپېښ سوه پنځم د الله عز وجل د طرفه عتاب او سرزنش چې دا تر هغه اولو څلورو سخت او اشد الله عز وجل فرمایي وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين او د دوی رب و دوی ته ورژخړه ایا ما تاسې د دغه درخت د خلولو څخه نو اسمن اکړي او ما تاسې ته نو ویلي چې پام کوي او پوسی چې شیطان تاسې ښکارا دښمن دی بلکه هم من عکری واست او هم درته ویلی و نو ورونو د گناه و نتیجې ته متوجه سي دا ادم علیه السلام د بشریت پلار او د الله عز وجل نبی و د خپل رب جواری د لاس ورکی د جنت څخه ویستل سو د خپل زوجې څخه جلاسو د عصیان په نامه ورته وویل سو او د الله عز وجل د طرفه عتاب ورته وس خو په موږ او تاسې کې او په دې دنیا کې د ګناه نتیجه چی شي ده صرف په دې دنیا کې اول د مختور والی دوهم د زړه تاریک والی دریم د رزق کمی څلرم د خلقو په زړو کې بغض د هیڅ شي نه در څخه راځي پنځم ضعف په بدن کې اوس نو وګوري چې د طاعت او فرمان برداری نتیجه چی شي ده اول نور په مخ کې دوهم قوت په زړه کې دریم قوت په بدن کې څلرم پراخي په رزق کې پنځم محبت د خلقو په زړه کې د انسان په ژوند کې د عصیان او سرکشي نتیجه ذلت دی د ګناهکار انسان سره ذلت همیشه ملګری وي په والله کته په هغه ډیر شه او اخیری ماډل موټر کې سپور سي او بهترین کالی دی اغوستي وي او ته ګناهکار یې بیا به هم هغه د ګناهو ذلت ستاسو څخه نه جلا کیږي د خلقو په بد در څخه راځي د ګناهو نتیجه دا ده چې ته به د خپل رب په حضور او دربار کې سپک او بې عزته د ګناهو نتیجه دا ده چې د الله عز وجل د لطف او مهرباني څخه وځي د ګناهو نتیجه دا ده چې په جنت کې لوړ مقام د لاس ورکوي په دنیا کې تر هر چا ځان لوړ غواړي خو په آخرت کې به تر هر چا کښته یې ورونو ښه متوجه سي الله عز وجل درته وایي چې شیطان ستاسې ښکاره دښمن دی غواړي چې په تاسې څه وکړي ستاسې پلار یې څنګه او په کومه طریقه سره خطا ایستي د جنت څخه یې وایستي موږ خامخا باید د ګناهو څخه لاس واخلو موږ باید د ګناهو په مقابل کې همت او مقاومت ولرو ګناهونه پرېږدو او دا ګناهو نتیجه دا ده او دا تر ټولو سخته ده هغه دا چې ستا ژبه خیانت در سره کوي او هغه وخت یې در سره کوي چې ته تر هر وخت ورته اړ او محتاج یې ته پوهېږې چې ته مرې او غواړې چې ووایې اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ګناهکار یې نسي ویلی که څه هم مسلمان وي هو که څه هم مسلمان وي نسي ویلی گناهکار په دغه حالت کې مري چې ته هر څه ورته وایې چې کلمه وایې خو د ده پر ژبه لکه غر چې پروت وي نیسي ویلی یوه قصه ده چې په عمر به مې هېره نه سي یو ملګري مې قصه راته کول او ویل زه یو ځای ته په سفر تلم او یوې تیارې ته وختلم په کرسۍ یا چوکۍ کې مې د بغل ملګري یو معتبره پیشیني لوکس او شیک سړی و داسې معلومه دی لکه یو لوی تاجر او د کاروبار خاوند چې او یو د لاس بکس ورسره و دغه کیسه کوونکی متدین او دینداره سړی و وایي موږ په تیاره کې و د بغل سړي ته چې مې وکتل رنګ یې تک ژړ دی او خولې پراماتې دي داسې معلومه دی لکه چې مري نو مې د ځان سره وویل چې د شهادت کلمې ورتلقین که نمورتول كلمه وه اشهد ان لا اله الا الله سري واي اسمع بكسرك ما ويل هو لا اله الا الله سري واي طول سندوني مي فباكس كده ما ويل ورور لا اله الا الله هو دو البكس مي بغيش كراكشش ما فكر وكي سري بكلمه مري تر اوجه مي وني وي او مي شوراو ما ويل لا اله الا الله هو دو الناس مويلي ورونو په والله د دغه ډیر ضرورت په وخت کې موجبه خیانت در سره کوي د ګناهو څخه ځان وساتي او تر دا ټول مهم د ګناهکار د پاره د الله عز وجل غضب کافی دی. خیر خپل قصه تر ادم د ادم علیه السلام څخه خطا پیش اسوه او د کالو په استکیدلو جزا ورکول سوه لکن دا یې خوښه و چې توبه وکړي او ته ای گناهکار وروره غواړی چې توبه وکاشه که یا نو آدم علیه السلام په جنت کې ځغلی او نه پوهیږي چې چیرې دی غواړی چې د دغه کیفیت څخه چې وده ته ورپېښ دی خلاص سي د الله عز وجل د طرفه ږغ پروسو ویل یا آدم ایا زما څخه تښتې آدم علیه السلام ویل یا رب بلکې ستا څخه حیا راته درېږي ستا څخه شرمېږم بانو آدم عليه السلام وویل یا الله کمې تا ته توبه وکړه او تا ته مې رجوع وکړه ایا ته مې قبلوې او بیرته مې جنت ته راولې سبحان الله دغه هغه فرق د شیطان او د آدم عليه السلام دی. شیطان ویل د قیامت تر ورځې مهلت راکړه. آدم عليه السلام وایي کمې تا ته توبه وکړه تا ته مې رجوع وکړه تمي قبل به او برتبي جنات تراوليه الله عز وجل وفرمال هو يا آدم كجي توبه وكشة او رجوع دي وكرة برتدي جنات تراولم. آدم عليه السلام وقال يا رب سنگ توبه وكاجم هو دا آدم عليه السلام دا توبه اراده و خدا نور معلومه چه توبه سنگ كشل كيش نوويل يا رب څنګه توبه وکاشم. الله عز وجل وفرمایل دوه کلمې به در وښیم هغه وایه که دي وویلې زه دي توبه قبلوم. الله عز وجل د سورة البقرة په 18 نمبر آیات کې فرمایي فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه يعني بيانو آدم عليه السلام د خپل رب څخه څو کلمې زده کړې او هغه ویلې او بيانو الله عز وجل پر دوی پر رحمت سره رجوع وکړه او د دوی توبه یې قبول کړه. او هغه دوی کلمې در معلومه دي چې څه شي دي. الله عز وجل د سورة الاعراف په 23 نمبر آیات کې فرمایي قال دوی وویل آدم او حواء علیهما السلام وویل ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یعنی دوی دوار ویل ایز موږ رب موږ پر خپلو ځانو ظلم کړی دی او که ته موږ ته بخښنه ونکړې او پر موږ رحمت ونکړې نو خامخا به موږ د تاوانیانو څخه سو. ورونو دغه آیات شریف په یاد کړئ د توبې او استغفار دپاره ډیر مفید دی. آدم علیه السلام دغه آیات شریف وایې او الله عز وجل عفو ورته وکړ مگر آدم علیه السلام پس له توبه او پس له مغفرت بیا هم ناست وو بیا به هم ناست وو او ژړل به په دې ډیر خپه وو چې د ولی د خپل رب په حق کې داسې وکړه. ورونو په موږ او تاسې کې هم څوک تر ګناه کولو وروسته ژاړي او که ژاړي هغه خوشبخته دی. نو آدم علیه السلام به ناست وو او همیشه به ژړل د الله عز وجل د طرفه ژغ پر وسو. ورونو نو آدم علیه السلام بناست وو او همیشه به ژړل د الله عز وجل د طرفه ژغ پر وسو. ورونو دا ژغ ډیر خوش او شایسته ژغ دی. آدم علیه السلام ول ژړل ځکه د ده دا نه و خوښه چې دغه خطا ځینې پیښه سي. نو زموږ رب یې و موږ ته راښیي چې ځینې وختونه چې ستاسې څخه نافرماني کیږي یو ګناه در څخه پیښیږي او بیا وخپل رب ته عجز او زارې کوي. دغه کار دغه عجز او زاری زموږ د رب په حضور تر هغه عبادت کوونکو ډیر خوش او قبول دي چې په خپل عبادت سره ځان لوړ بولي، ریا پکوي. ورونو، په دغه معنا او مضمون پوس واست؟ ځینې وختونه ګناهکاران زموږ و رب ته تر ځینو عبادت کوونکو خوش او محبوب وي. کم ګناهکاران؟ هغه چې د ګناه په کولو یې زړه غمجن او زخمي سي او خپل رب ته په عجز او زاروی شروع سي. ملیون واره تر هغه عابد بهتر دی چې په خپل عبادت سره فخر کوي، په هغه سره غروي، په هغه سره ریا کوي. ورونو، دا جمله د ګناهکارانو او غافلانو د پاره ده. تاسو کولای سي چې خپل رب ته تر عبادت کوونکو ورده مخسي. یعنی کنن ورځ یو ګناهکار وغواړي چې خپل رب ته تر یو عابد ورده مخسي، کولای سي. څنګه او څه ډول؟ وخپل رب ته عجز وکه، زاری ورته وکه، ورته وژاړه. لطفا فتا واړوه.